poprzestanę na tym. Minęło trochę, pozbierałem odkryć apaty. Poniosłem znaczące straty i zbory rozmaw ze spokojem. Zawsze byłem kumaty w dziedzinie inicjacji wojen. Mam sporo racji, stoję wciąż na linii frontu. Z obserwacji ci powiem, że nic tu nie jest w porządku. Przez to nie mamy rozsądku, chcę egzekucji bez sądu. Poślemy wrogich nam ludzi do plastikowych worków. Przestań się łudzić, bo krzywdach zostały blizny. Tak wiem, że to mnie zgubi, lecz nie zapomnę nigdy. A ty musisz być silny, tu nie pomogą modlitwy. Chrobowaty stylik, kurwa, kwadratowe rytmy. Może sądrak do upadku międzyludzkich koneksji. Wykaz dla wszystkich wraków i tych, co są niebezpieczni. Agresywnych wariatów, a wy co, niby lepiej. Ciekłość to jest nasz atut, taki ekstra skill powiedzmy. Pejo, wiąz, szlago, tutaj masz niedługą pamięć. Bredzą ci co rano, kłamzą na każdym kanale. Miasto prochem zasypane, mainstream robi reklamę. Własną wolę oddaje ofiara nowoczesnych bajek. Ich mordy wale prosto bez żadnych ogródek. Swoje widziałem i wyszedłem z tego cudem. To nie kabaret tej stylistyki, nie lubię. Chłop się przebrał za babę, wydrechoczącym tłumem głowie. Zaczynamy od dramatycznych informacji. 6-letnie dziecko zostało zabite w ataku terrorystycznym. Są też informacje o osobach rannych. W ataku terrorystycznym, w którym pojazd wjechał w ludzi na przystanku autobusowym, zginął 6-latek. Kilka osób zostało rannych. Pojazd potrącił kilku pieszych na przystanku autobusowym. Przeładowana broni, leci kolejny pocisk. Ja masz do mnie coś, to powiedz mi to prosto w oczy. Magazynuję złość i profanuję zwłoki. Tych co z bani wymazałem, tych co miałem kurwa dosyć. To jak zły dotyk boli przez całe życie. A mój narkotyk to głoś wersję na bicie. Pomimo szczerych chęci, to chyba nie zdążycie zagnetować mi ryja. Wcześniej sam wybiorę strzyżek. Pogarda wyzwiska i mój czar szybko bryska. Zresztą wyjebane, latek zerowane, kurwiska. Jedna z drugą głupia pizda tworzy zlewę komfortu. Gdzie nie ma własnego zdania, nie ma własnych poglądów. No i panie to dramat, naćpanie w kurwę siana. Naćpana drama kujce i nie ciągnie do rana. Potem wciągnie i historia znowu ma happy end. Goliat ponownie upadnie, jak na nic kombinuje sprzęt. Chciałbym zabrać krew tym, co zwracą nam godność. O tym dobrze wiem, trzeba planować na chłodno. Wysublimowany gniew, tak jak perwersyjne porno. Przemoc często chodzi w parze z ogromną przyjemnością. Niemoc dostaliśmy w żarze, chuj w dupę wszystkim rządom. Nie będzie kurwa kawioł, mówił mi, czego nie wolno. Struktury władze, tu partyzantkę nocą. Mamy tylko jedną szansę, więc uderzaj tak mocno jak potrafisz. Chcesz się łudzić, bo chyba zostały blizny. Aby co, niby lepszy, chropowaty syn. Player Bill Smart, to tutaj właśnie długą planię. A ty musisz być silny, tu nie pomoże.